guess what? Colors in the building, buana. Kati sanguka epinite. Nahanya kiyuru kwami yesu kende omera. Neno ni mbegu pasi tupande. Tupande. Sana ina peina si tutande. Tupande. Mongeza kelele ndo tuitane. Omera. Kamo dhali kochini wataipande. Tuneze oba watinge mele. Walo. Kidam kidam kaonge walo. Asemo za pinche ka pinche pile pile ka bilo bilo. Tomiti jaware mpo na duwaro. Kurana rani ndani yake. Yake. Domana nangara kwa sani yake. Kama ni kwake wacha nizame na si shadow end. Acha kushike acha kama mbe chukulu. Kwa Yesu kunara. Ha ha ha.